Acaba insandaki hararet insanın su içme isteği mi acaba? Bence Yoksa insan... öyle bir arabanın ibresi gibi hararet göstergesi artmıyor insanın. Şimdi Sarp Bey zaten hani bu tartışmadan alınacak bir durumu yok. Çünkü parantez içinde çay içersek hararetimizi alırmış diye duyduğumu söylüyor. Bu benim hayat felsefem Tabii demiyor. canım. O yüzden dinleyicilerimiz de Sarp Bey gibi sağdan soldan duyduklarını söyleyebilirler. Yani böyle kanılar var. Ben inanıyorum, inanmıyorum demelerine gerek yok. Şimdi Sarp Bey de bunu duymuştur büyük ihtimalle. Şöyle olduğuna inanıyorum ben. Çayın harareti alması şöyle. Sen mesela çok sinirlisin. Gideceğim şimdi ben ona iki laf edeceğim. Ondan sonra kimsenin yüzüne bakamayacak falan diye bana mesela hararetli bir konuşma yapıyorsun ya. Gideceğim ona böyle böyle Tamam. böyle böyle Bu diyeceğim anlık bir falan. olay değil mi bu anlattığın, yoksa genel olarak mı sinirliyim ben? Anlık bir olay. Hararetlisin. Çünkü genel olarak sinirli bir insan olduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir şeyin varsa bu konuda da seninle tartışmaya ve güreşmeye hazırım. Ondan sonra sen böyle konuşuyorsun. Evet. Tamam Oktay'cığım, bir sakin ol. Bir çay içelim, öyle gidersin diyorum ben sana. Ondan sonra çay içerken ne oluyor? Sen biraz daha bir sakinleşiyorsun. Senin hararetini alıyor. Neyse o zaman bugün gitmeyeyim de ben ona yarın ararım, öyle söylerim falan diyorsa olay o hararetli halinden daha sakin, daha konuşularak çözülecek bir hale gelebiliyor. Ya şimdi şöyle, çay içtiğin zaman her halükarda bir sıcak olur ya, için dışın her Evet. yerin. Yani dışın da sıcak olur. Dışının sıcak olması ne demek? Terliyorsun demek. Oktay, şimdi Terlediğin an ne şöyle bir şey oluyor? var. Serinliyorsun. İçim dışım birdir. Ağzıma geldiği anda söylerim ve Evet. herkesi kendim gibi bilirim. Üç özelliğim var benim. Evet, içinin dışının sıcacık olması özelliği seni rahatsız mı etti? Yani hani içim dışım içim sıcak dışım soğuk falan gibi bir şey yok. İçim dışım birdir benim. Tamam, yani için sıcaksa dışın da sıcak o zaman. Evet. Tamam, birdir, itiraz edecek bir şey Tamam. yok. Bunda Yok. kocayacak bir şey de yok. Benim de öyle. Mesela içim, benim bazen içim sıcak oluyor. Dışım mesela üşüyor. O zaman işte bir zaten vücut şey oluyor. Sapıtıyor bir şey Yıpranır. dengesi. Vücut bir dengesini kaybeder. Homeostazis yani. Şimdi böyle bir durumda mesela çay içtiğin zaman ne oluyor? İçin sıcacık oluyor. O ne yapıyor sende? Bir ter etkisi. Terlerken ne oluyor senden? Ne oluyor? Terlediğin zaman ne oluyor? Sıcaklık ne yapıyor? Sıcaklık arttığı için vücudunun sıcaklığı, oradaki su ne oluyor? Ki terliyorsun değil mi? Terlediğin zaman ne oluyor? Şıpır Bazen var ya şıpır şu terlemeye stüdyoda Fahir'in yokluğunu hiç aratmıyorsun. başlıyorsun. Terlediğin zaman da hararetin alınmış oluyor işte. Bu O kadar. zaman senin mantığına göre çayı içmesek üstümüze döksek aynısı. Sıcak sıcak değil de biraz Hayır. soğusun da öyle dökelim üstümüze diyor. Hayır canım. Ne alakası var ya? Ter Üstüne. gibi çay döküyorsun Ama ama yani leke yapar. içten terlemekten bahsediyorum ben. İçten ısınmak. Mesela arabanın hararetini düşün. Harareti dışarıdan sıcak su dökerek arttırabilir misin? Hayır, yakarsın arabayı. Yakarsın, en fazla olur. Yani ama mesela içten içe o su ısınınca, içteki su ne oluyor? Sıcak sıcak sıcak hararet yapıyor. Teşekkür ederim diyerek ben bu konuya en büyük katkıda bulunuyorum. Dinleyicilerimize bir soralım. Çay hararet alır mı? Hakikaten bir konuya hakim dinleyicilerimiz arasın. Gerçekten de annem çay iç hararetini alır diye söyledi. İçtim ve hararetimi aldı diyen dinleyicimiz varsa kendi tecrübesini anlatabilir. Bunun dışında evde nasıl kurander yaratabiliriz? Kurander yaratmak dediğimiz nereleri doğru açarsak hangi açıyla bulunması gerekiyor pencerelerin, balkonların evdeki cereyanı, hava akımını arttırmamız mümkün müdür? Bunları soralım. Bir de ben zamanında bir mühendisten ki bu ailelerin böyle en zekileri vardır ya. Evet. Herkesin umudunu bağlı. O çok zekidir falan diye. Evet. Ailenin küçükleri hep onu örnek alırlar falan. Evet. Bizim ailede de çok zeki bir mühendisimiz vardı. O şey yapıyordu. Televizyonları açıyordu, sonra topluyor muydu? Hayır, bu vantilatörleri pencereye doğru tutuyordu. Mantıklı. Ama şey gibi. Sanki dışarıdaki havayı Sıcak hava perdesi. Egeciğim, ona başıma ağrılar girdi sevgili dinleyiciler. ona hava perdesi deniyor. Yani içerisi eğer soğuksa dışarıdan sıcak hava gelmesini engelleyen bir harekettir o. Şimdi onun yeni şeyi var. Gerçekten yapıyor onu şeyler, teknik bu işin tekniğiyle uğraşanlar, Çünkü VCR'larlar. Yani vantilatörler tam kapının üstüne böyle bir hava perdesi diye bir şey yapıyorlar. Sürekli üfleyen bir şey, vantilatör gibi. Ama böyle bir üflüyor yukarıdan. Sadece dışarıdaki havanın içeri girmesini engelliyor. Yani onu doğru açıyla koyuyorsun. Öyle bir şey var. Yani aşağı yukarı aynı şeyi yapmış tabi. Orada açısı bilmem nesi çok önemli de. Vantilatörü dışarı ve içerinin sıcaklığının tabi şey olması lazım. İçeriği serinleten bir yol, yöntem değil bu. İçerideki sıcaklığı koruyan bir yöntem. Yani sıcaksa sıcağı koruyor. Soğuksa içerisi soğuğu koruyor. Termos gibi. Son termos demeseydim çok güzel açıklamıştım ya. NASA'dan geliyorlardı. Çok güzel bu adam. Bu adam gelsin diye. Bu gelsin bu adam bir hafta. Bütün NASA'ya bu hava perdesini açıklasın gitsin. Bütün masraflarını karşılayacağız diyerek. Bir hafta açıklarım biliyor musun? Bir hafta ben bu hava perdesini anlatırım. Hatta bak dinleyicimize anlatayım. Emre Meral hattımızdaymış. Emre Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Emre Bey ne işle uğraşıyordunuz siz? Diş hekimiyim. Diş hekimisiniz. Heh, doğru evet. Tamam. Var mı? Aa sizin şey aletiniz var ya. Sulu ve çark. Susuz sulu çark. Sulu çark değil. Sulu ve susuz kullanılan bir alet var ya. Fıs diye. Ha araba yıkamacılarda da var onun büyüğü. Ondan mı? Onu mu diyorsun Ege? Dolgu yapılırken kullanılıyor işte. Tükürüğü kurutuyor. Arada veya dolgu yaparken çok ısınıyor ya diş. O ne veriyor? Diye. O suyla birlikte bir şey veriyor Emre Bey. Ne veriyor? Su ve hava. Yani hava su spreyidir zaten adı. Ne spreyi? Hava su spreyi. Hava su spreyi. Evet, birden veriyor. Pahalı bir şey midir o Emre Bey? Yani tek tek verebiliyor ve aynı anda verebiliyor. Evet o çok güzel seçiliyor falan. Şey değil mi dolgu sırasında diş ısınıyor herhalde oyulduğu zaman. O zaman su veriliyor. Yani kullandığımız turlu aletlerin kendi hani su verme mekanizmaları var zaten. O ayrıca hani kurutmaya veya ayrıca yıkama ihtiyacı olduğu zaman veya hani bağımsız olarak kullanılması gerektiği zaman kullanılıyor. Yoksa kendi kullandığımız aeratör ve mikromotorunda su sistemleri var. Su sistemleri ayrıca var. Peki hiç kullandınız mı şeyde muayenehanenizde? Tabii. Çok sıcakmış ya falan diyerek. Hayır o amaçla kullanmadım yok. Ha, yani öyle faydası olur mu acaba şey yapsanız? Yani muhtemelen olur tabii. Su hani ferahlatır diyelim. Ben esas başka bir babamın bir teorisi var da ben onu paylaşmak istedim. Kimin aynı teorisi de... var? Babanızın mı? Evet babamın. Tamam. Babam şey ekmeğin hararet aldığını iddia ediyor ama bana pek gerçekçi gelmedi hiç denemedim. Vallahi ben siz güldünüz Emre Bey. Ege de güldü stüdyoda. Bana çok mantıklı geldi. Yani bu teoriyle ilk defa karşılaşıyorum. Keşke yıllar önce bu benim aklımda olan bir şey olsaydı. Yani bana çok mantıklı geldi. Ekmek çünkü her derde devadır diye biliyorum ben de. Ama gerekçesi ne babanızın? Lezzetli olması mı? Genel bir gerekçe yok. Bizim kadar yani hararet olur diyerek yiyordu babam. Afiyet olsun diyordum ben de. Boş yani, ekmek mi peki? Boş ekmek boş tabii. Boş ekmek. Tek başına. Yani içine bir şey koyduğumuz zaman bu sihrini kaybediyor gibi bir durum mu? Bir şey koyduğu zaman tamamen tüm özelliğini kaybediyormuş. Tek başına yenmesi gerekiyor. Peki, ekmeği de deneyeceğiz o zaman. Oo, burası bayağı sıcak oldu. Bir çay demleyelim bir de yanında ekmek yiyelim diye. Peynir de alıyorsa harareti aslında çok güzel bir ziyafet sofrası. Serin serin akşam yemekleri. Peki Emre Bey sizin sıkıntınız var mı bu aralar sıcaklarla? Sıkıntı ya genelde hani kapalı ortamlarda çalıştığımız için hastanede klima var zaten. Dışarı çıktığımızda öğle yemeğine falan gittiğimizde ancak hani sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında binada olduğumuz sürece çok bir sıkıntı yok. Klimalarımız güzel çalışıyor. Yani bir de genelde hani şeyde iç mekan mı diyeyim mermer olduğu için en azından koridorlar binanın girişi falan oldukça serin ferah oluyor. Serin. Evde peki vantilatör ya da klima var mı? Evde klima yok, vantilatör var ama o da şu an kullanılmıyor galiba. Ayağı kaldırmış mıydı hatırlamıyorum. Niye kullanmıyorsunuz o kayıp hazine o? Yani değerlendirilmeyen hazine onun kullanılması lazım Emre Bey. Eğer kullanmayacaksınız kullanan bir dostunuza yakınınıza verin. Bugünlerde çok işe yarar o. İyonize değil Oktay. O yüzden hani kurmayalım dedik ama. Olsun iyonize olmasın canım. Yine bir serinlik olur. Yine bir serinlik olur. Onu bir gündeme getirin evde. Yani tabii nasıl olsa ekmek vardır evde. Yani o tip bir serinleme şey olursa ekmek de siz artık serinlersiniz de. Madem vantilatör kullanmıyorsunuz. Yatan vantilatör şeydir yani. İnsanın içini acıtır. Benim en azından içimi acıtır diyeyim. Emre Bey'in tavsiyesini de listemize ekleyelim. Peki çay hararet alır mı sizce? Ya açıkçası ben hani aynı şekilde kulaktan dolma bilgi olarak biliyorum. Hani hararet alır diye arada içiyoruz. İçeriyor mu bilmiyorum ama ben çok büyük bir etkisini görmedim. Daha çok hani soğuk şeyler veya dondurma tipi bir şeyler hararet alır gibi geliyor bana. Dondurma gibi şeyler, evet. Bu arada Nightingale Rumuzlu dinleyicimiz de aynısını göndermiş. Murat Topuz bize. Soyunmak, duş almak, vantilatör, klima, bayağı güneye uçmak, kuzey kutbunda balık tutmak, dondurma yemek gibi şeyler var. Bir de araya kalp krizi eklemiş. O nasıl bir açıklamadır onu tam bilemiyorum ama. Devamı olabilir mi? Yok, öyle. Açıklamanın öyle yarım kalmış o olmaz. Evet. Peki Murat, Emre Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Şimdi evde cereyan yaratmak konusundan bahsediyorduk. Hı hı. Ege, nasıl evde cereyanı oluşturabiliriz? Daha doğrusu kurandiri nasıl bulabiliriz diye. Şöyle yapacaksın. Pencerelerin ikili kombinasyonları evdeki. Ya da pencere ve kapı tabii ki. Pencere derken kapıyı da dahil edeceksin bunu. İkişer ikişer açacaksın. En olmadık yerdeki kapıları bile dene. Yani onlar birbirini görmüyor ki ya, karşılıklı olması lazım değil mi? Hayır. İşte onu soracağım ben. Öyle bir şey yok. Yani bizim eski evde kanepemiz mutfak balkonuyla salondaki pencerenin tam arasındaydı. Ve hangi eski zaman, evinizde? Senin şu anda en iyi arkadaşın Serdar'ın oturduğu eski evimizde. Tamam. İkisi açıldığı zaman... Daha dur, şu andaki evini de ele geçireceğim. O kapının ve o pencerenin arasında öyle tatlı bir esinti olurdu ki... Evet. O kanepede oturanlar mevsimleri anlamazlardı. Ama şimdi yeni evde karşılıklı pencere yok salonda. Şimdi, o yüzden böyle bir dolaylı kuranter oluyor. Ben de sosyal bilimci olduğumda dolaylı kuranterin şeyini bilmiyorum, tam tekniklerini. Dolaylı şimdi, kuranterde kaç tane pencere açılması lazım? Az olursa hızlı mı oluyor? Yani mesela bir pencere bir kapı açıldığı zaman kapıdan pencereye doğru daha hızlı bir akım mı olur? Şöyle söyleyeyim, dolaylı kuranter dediğin mesela ince mi görüyorsun? Yani mesela bir iki pencere karşılıklı değil ama bir tanesini açıyorsun. Oradan esen rüzgar duvardan ince görüyor. Ve öteki pencereye yansıyor. Duvar yok. Bizim ev bant üstüne olduğunda. Çünkü bizim ev... Üç top gibi mi? Üç top. İşte bence ince görmen lazım. Üç top inşaatı yapmış bizi. Tamamen bilardo mantığıyla. Mesela evin köşeleri... Vasistas falan var mı? Vasistas var mı evde? Hayır, yok. Vasistaslar mesela... Oyuklar var. Ne işe yarıyor bu vasistaslar diye ben çok sorulduğunu duydum bugüne kadar. Ve hepsine tatminkar cevaplar verdim bu soruyu soranların. Vasistas ne işe yarıyor hakikaten de? İşte buna yarıyor. İnce görmeni sağlıyor. Yani... iki pencere eğer karşılıklı şunu şu açıklıyorum işte, iki pencere eğer karşılıklı değilse bir evde olabilir. Kurander yaratmak, kurander oluşturmak imkansız değildir. Ama imkansıza yakındır. İmkansıza yakındır. Orada ince görmen lazım. Emrah Erduran hattımız demiş. Emrah Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege Bey. İyi akşamlar Oktay Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Emrah Bey, önce mühendis lazım herhalde. Siz inşaat mühendisi misiniz? Tesisat. Normalde makine mühendisiyim de tesisatla ilgileniyoruz. Süper. Tam aradığımız insan. Ama öncelikle mesleğinizle ilgili değil de başka bir şey sormak istiyoruz. Oktay'ın az önce verdiği örnekteki ince görmekten ne kastettiğini anlayabildiniz mi? Yayınımızın sağlıklı devam edebilmesi için. Çünkü dinleyicilerimiz konuşulanları anlıyor mu anlamıyor mu diye bilmemiz lazım. İnce görmek herhalde mühendisin bakış açısıyla normal bir insanın bakış açısı farklıdır. Mühendis biraz daha ince görür diye düşündüm ama... Ne kadar güzel. Yani ben insandaki ince görmek değil de orada... Ya detaylara bak, görmek önemli. Tamam, herhalde. O doğru. O bir anlamı. Ama benim kullandığım şeydi. Tam o sırada telefonla siz bizi arıyordunuz büyük ihtimalle. Tam yerini şey yapamadınız. Ben eminim anlaşılacağına. Yani iki pencere eğer birbirini görmüyorsa diyorum evde. Cereyan yaratmak için mesela duvarlar, işte kapılar kullanılabilir. Yani... mesela duvardan görebilirsin. İki pencereyi birbirine böyle duvardan gösterebilirsin. İnce gördüğün zaman. Yani bilardodaki gibi mesela. Doğrudur. Siz diyorsunuz doğrudur. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Emrah Bey. Beni kırmadığınız için canlı yayında. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey, şimdi bize bir şeyi anlatır mısınız lütfen? Vantilatörün çalışma prensibini. Ben yarım kaldı ama Oktay çünkü ısı duvarı diye bir şeyden bahsettiğinden tam şeyi anlatamadım. Isı perdesi. Isı perdesi. Şimdi vantilatör galiba arkadaki sıcak havayı alıp öne veriyormuş. Şudur aslında vantilatörün olayı. Havayı hızlandırmak. Hızlandırdığı anda siz hızlı havayı hissettiğinizde sanki soğuk üflüyormuş gibi hissedersiniz. Çünkü havanın yüzeyi, deri yüzeyinize teması normal hava temas hızından daha fazla olduğu için ne diyelim, buna konveksiyonla ısı transferi oluşur. Evet. Hava hızı arttığı için de insan sanki serinliyormuş gibi hisseder. Gerçekten bunlar ben geçen gün bir şey okudum da aklımda yanlış mı kalmış bilmiyorum da, bu Newton'un ısı prensibiyle ilgili kuralları değil mi? Isı kaybetmeyle ilgili şeyler. Öyle diyorsanız öyledir, ben şimdi. Ama siz mühendis olan sizsiniz. Ben ya sadece... Biz bozulmayız. Eğer öyle değilse Emrah Bey, Newton'u da şey yapmayalım mezarında. Yok, Newton zannetmiyorum ya. Ters çevrilmesin. Şimdi hatırlayamadım da tam olarak zannetmiyorum Newton olduğunu. Isınmayla ilgili Newton temel... Newton'un benim bildiğim sürtünme falan. Eylemsizlik, sürtünme. Ya, bu tip şeyler üzerine. Sürtünmeyi, yer çekimini falan bulan adam iki yerlemenin teorisini bulamayacak mı? Onu bulduk. İsterdi bulduk da yani o zaman lazım olmamıştır. Emrah Bey, görüyorsunuz programımızda son derece bilimsel tartışılıyor. son derece teknik konulara girdik bugün. Yani hızlı hızlı hava üstümüzden geçtiğinde biz serinlediğimizi hissediyoruz. Aslında üstümüze serin bir hava gelmiyor. Tam yani, anlamıyla gazeteyle veya yelpazeyle yerlenmekten bir farkı yok vantilatörün. Aynen. Peki. Klima ile ilgili bir şeyler soruyordunuz. Klima soralım. Kaçtan veriyorsunuz klima satıyorsanız? Klimayı ben satmıyorum. Sadece projen demesini yapıyorum. Siz tesisat derken ne tip bir tesisat? Ya işte atıyorum, hani sizin tam radyonun karşısında CSO var, biliyor musunuz? Evet. Biliyoruz. İşte oranın tesisatı var. Mesela havalandırması vardır, ısıtması vardır, soğutması vardır. Biz bunları bina yapılmadan önce projelendirmesini yaparız. Ha öyle mi? Siz yaptınız orayı. Benim patronum yapmış vakti zamanında. Çok havalıymış. Peki güzel mi şu anda orası? İçerisi ya, size göre. Yani ben biliyorum içeriği de. Hani... Ya orası bir tane yarım yumurta gibi bir şey olacak. Bir tane de yarım küre gibi bir şey olacak. Ya ilginç bir tasarım var. Ödüllü bir tasarım zaten. Vakti zamanında yarışma sonucunda seçilen bir mimari tasarım. Güzel bir bina olacak inşallah, görürsek. Tabii çocuklarımız görecek gibi geliyor bana. Peki Emrah Bey, sizinle konuşurken bir yandan da dinleyicilerimizden sorular geliyor. Tabii ki sizin gibi uzman bir konuyu yakaladığımız için. Şunu soruyor dinleyicilerimiz. Emrah hocamıza sorabilir miyiz? İyonize vantilatörle vantilatör arasındaki fark nedir? İyonize vantilatör ne yapar? Onu bilmiyorum. Onu gerçekten bilmiyorum. Şey yapabilir yani, bilmiyorum vallahi. Niye su kullanılıyormuş. Yani bir yorumunuz olur mu? Su... O zaman su havayı nemlendiriyordur. Havayı nemlendirdiğinde de daha soğuk etki yaratabilir. Havayı nemlendirince nemli bir hava insan yüzeyinden daha fazla ısıyı da alabilir diye düşünüyorum. Bir de havayı kurut, daha bir nemli hava. Yani, peki bu iyonize vantilatörleri eğer böyle su kullanıyorsa sabit bir şekilde yani dışarıdan su eklemek lazım değil mi bir yerine? Tabii, çünkü şunu ben öğrenmeye çalışıyorum da, şimdi bizim vantilatörümüz, evdeki vantilatörümüz arkadaşımızdan aldığımız için satış yapan kişiye sorma imkanım olmadı benim, ama bizimki iyonize olabilir. Yani benim umudum o. Ama tabii su ekleme haznesi falan bir şey yok. Acaba diyorum. Havadaki su buharını... Efendim? Önüne bir tane ıslak tülben çıkarsanız o da olur sanırım. Ha, yok ben işte yani vantilatör iyonize ise uğraşmaya gerek yok. Yani acaba diyorum, havadaki su buharını kendisi şey yok, yapıyor olabilir mi? O suyu. Yani o yöntem aslında normal santrallerde de uygulanıyor. Nemlendirmeyle oluyor. Ne yapıyorsunuz? Havayı hızlı bir şekilde üflerken içine su fışkırtıyorsunuz. Nasıl? Nozullar var. Evet. İşte çok minik partiküller halinde suyu havanın içine katıyorsunuz. Evet. Havanın içine kattığınızda suyun havanın nem miktarı artıyor. Nem miktarı artınca da ortam konforu artıyor. İnsanın hissettiği havanın nemi arttığı için daha serin hissediyor diyebiliriz. Vallahi çok güzel açıkladınız. Peki ısınma konusunda klima verimli bir şey midir sizce? Soğutma kadar olmasa da verimlidir. Ama yeni nesil klimaların verimi eskilere göre çok çok çok daha fazladır. Daha iyi değil mi? Eskiden COP'si yani verim katsayısı 2 civarındayken şimdi 3-4 civarlarına çıkmaktadır. Normal. Bayağı iyi. 3'e 4'e çıktığına göre bayağı. Anladım. Pek bir şey anlamadım ama yani. Yani 1 kilovat elektrik veriyorsunuz, 4 kilovatlık soğutma elde ediyorsunuz. He, anladım. Verim. 4, verim katsayısından bahsediyorsunuz yani. Evet. Tamam, verim katsayısı deseniz ya canım. Peki Emrah Bey, çok teşekkür ederim. Siz neredesiniz bu arada? Böyle pazar yeri gibi bir yerdesiniz gibi. Ben şimdi inşaat halindeki karanfildeyim. Arkadaşla buluşmaya dostun önüne geldim, bekliyorum. Ha, karanfil sokaktasınız. Evet. Peki. O zaman size iyi eğlenceler diyelim. Akşamınız güzel geçsin. Buyurun. O da radyo duymuştum. Ege Bey soruyordu. Şimdi klimanın verimi istenilen ortam sıcaklığıyla dış ortam sıcaklığı arasındaki fark arttıkça azalır. Yani içeriye siz 26 derece tutmaya çalışıyorsunuz. Dışarısı 45 dereceyken çalıştırmanızla dışarının 30 derece çalıştırmanız arasında ciddi anlamda elektrik gücü farkı vardır. Yani evet. Ne kadar dış ortamın sıcaklığı istenilen iç ortam sıcaklığına yaklaştıysa elektrik enerjisi daha az tüketir. Aynı şey ısıtmanız da geçerli. Eksi 10 derecede klima çalıştırmaya mümkün mertebe kombiyi falan çalıştırmaya çalışın. Çünkü ciddi elektrik harcar. Bir de eksi 10'larda normal bizim klimaların akışkan gazdan dolayı verimleri ciddi anlamda düşer. Çalışmayabilirler. Anladın değil mi Ege? Anladım anladım. Çok güzel oldu bu iş. Yani hava zaten serin. Nasıl Emrah Bey? Bu kadar teoriye gerek yoktu ama girdim, özür dilerim. Allah. Yok canım olur mu? Bizim bugün bilimsel konularımız hep. Ve ben şunu anladım. Hava zaten şeyse, serinse mesela o gün hava atmak için klimayı açacaksın. Çünkü az yakıyor o günlerde. Ya bırakın klima çalışsın ya falan diye. Tam böyle zengin gösterecek hareket o. Hava çok sıcak ya, klima çok ısınıyor falan diyerek gene bir yalan bulmak. Gizli fakir lazım. Hareketi. Tabii. Yani daha az para vereyim diye ama karşıdaki bunu şey yapmıyor. Gizli fakir ya da gizli cimri de diyebiliriz. Emrah çok teşekkür ederiz aradan şimdi. Rica ederim, ne demek. Sağ ol. Hoşça kal. İyi akşamlar. İyi enerjiler tekrar. Sağ ol. Şöyle bir şeyden bahsetmiş Sarp Bey, biliyorsun. Programımızın ilk dakikalarında şey önemli söyledi. Önemli dinleyicilerimizdendir. Çay içerek hararet alınması prensibinden bahsetti. Evet. Şöyle demiş. 19 yaşına kadar Adana'daydım. Sıcaktan ağzıma bir damla çay koyamadım diyor. Ama Adana'nın en önemli yöntemini unutmuşum. Karpuz yemek. Soğuk karpuz çaydan daha mantıklı diyor. Gerçekten de sıcakla mücadelede en etkili yöntemlerden biri. Şimdi tekrar fiziğe girmek istemiyorum da karpuz kendi kendine soğuyan bir yapısı mı vardı onun? Karpuzu kesip koyarsan gözenekli yapısı sayesinde kendi kendine soğuyor muydu? Yoksa illa dediğin, bir dere içine mi koymak gerekiyor? O gerek? Senin dediğin testiye geçim. O kendi kendine soğuyan şey testi. Karpuzu karpuzda mümkün, da testimsi bir yapım var. Var da biraz geç olur o. Yani testideki gözenekleri daha büyük olduğunu gözle bile görebilirsin. Üstelik nasıl gözle? Anlamadım. Nasıl gözle görebilirsin testideki gözeneklerin daha büyük olduğunu? Mikroskopla mı? Çıplak gözle olabilir mi? Bazı sorularım olacak. Beni dinliyor musun, dinlemiyor musun diye programımızın sonuna kadar bugün. Ege. O yüzden Can Kulay, eğer cevap veremezsen ceza puanı. Evet. Ceza puanı yazacağız. Şimdi o yüzden karpuzla ilgili bugün konuşmayalım. Çok konuştuk ama bir dilim karpuzun 100 kalori olduğunu söylediler bana bugün. Kötü bir şey mi yani? Biraz fazlaymış. Kötü değil ama yani ben ne bileyim, meyvenin daha böyle tabii canım, karpuz peyniri yiyince şey oluyor ya. Zaten geçen hafta mı ondan önceki hafta mı ne vardı? İşte şeyin diyetleri karpuz peyniri olarak yapıyor insanlar ama aslında acayip kalori vardır bu karpuz peynir formülünde diye. Bir dilim karpuz 100 kalori desen biraz yağlı peynir birkaç kalori desen kaç olur? İkisini birden topla. Doğrudan hiçbir şey yemedim. Çok güzel oldu ya. Bugün öğlen hiçbir şey yemedim diyorsun ama kalorileri almış oluyorsun. O yüzden karpuzla ilgili benim bir hayal kırıklığına uğradım bugün. Karpuz sinsi bir düşman mıymış yani? Ya, lezzetli bir düşman. Düşman da değil de hiç öyle göstermiyor ya. Ha, su. Ya bu zaten su dediğin anda. Mesela üzümün kalorili bir şey olduğunu hissediyorsun zaten. Doğru. Bu yani arada üzüm hakkında söylemek istediğim bir şey daha var. Buyurun. Benim çok değerli arkadaşlarımdan biri Mahmut'un bir gözlemiydi bu. İstersen madem gıda konusuna gireceğiz. Gıda bir müzik arası verelim. Ondan sonra not alalım. Üzüm. Ve sen hazır konuyu açmışken. Ve Ferhat Göçer diyorum o zaman ben üzüm dediğin için. Neden? Sana en son aldığım Ferhat Göçer kasetini dinlemediğin belli oldu. Püzüm yazıp. Şimdi kendimi şey yaptım ya. Püzüm yazıp. Ele verdim. 56 çift sıfıra gönderirseniz sevgili dinleyiciler. O püzüm yazınız aynen bizim önümüzde olacaktır. Ama başka bir şey vaat etmiyoruz. Engin önce oldu bize şey demiş. Gücünüze gitmesin diyerek havuzdaki fotoğrafını göndermiş. Engin Bey mi? Hı-hı. Çok büyük havalı. Mü havuz? Havuz büyük. Neredeyse olimpik standartlarda. Diyelim. Tamam gıda konusunda. Güle güle yürüsün. Yandan yürüsün. Bir anda şey yapmasın. Gıda teknolojileri diye not alayım mı? Efendim gıda serinleticileri mi? İkinci soruyu da bilemedim Ege. Bu basit soruyu da bilemedim. Gıda serinleticileri diye bir not alayım gıda mı? Gıda teknolojileri diye bir not alayım mı dedim. Al. Seni cezalandırmam lazım. O zaman Kasım abiden rica edeceğim. Çok güzel bir şarkı ayarlamış bizim için, sağ olsun. Onu sevgili dinleyicilerimiz, siz o şarkıyı dinlerken biz biraz konuşacağız Ege'lerimizle. Sonra tekrar sizin karşınızda, huzurunuzda olacağız. Hafta içi her gün saat 20'de bütün gençler Radyo 1'de. Okuyan okumayan, çalışan iş arayan, aşık olan terk edilen, mutluyum diyen, öğretmenine kızan, sınav sistemini eleştiren herkes artı 13'te. Amatör müzik grupları da olacak bu programda. İşsizliğe çözüm arayanlar da, bizi eleştirenler de. Hep birlikte eğleneceğiz tam bir saat. Sorunları konuşurken dünyanın farkına varacağız. Bol ödüllü, bol konuşmalı bir program bu. Unutmayın, hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'deyiz. Merhaba Sayın Suna Pekuysal. Merhaba efendim. Efendim, o sıcak üslubunuzla sanatınızla ilgili özgeçmişinizi özetler misiniz? Çok teşekkür ederim. Hay hay efendim. Sayın Münir Özkul, dramlar oynadınız, güldürdünüz, güldürüler evet. Oynadınız. Gülmek ve güldürmek deyince özetle neyi anlıyorsunuz? Gülmek ve güldürmek genellikle bir çelişki isteyen bir durum. Şimdi güldürenler düşündürenlerde desek ki Zeki Alasya'yı anlatın. Neler söylemek istersiniz? Önce düşündüren dediğiniz için teşekkür ederim. İlk işimiz güldürmek tabii de. Düşündürebiliyorsak bunun yanında çok seviniriz. Hepsi Radyo'da. Nostalji Kuşağı Salı ve Perşembe 21.30'da TRT Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Kent Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Saat 20'ye kadar sohbetimiz devam edecek. Bu arada hararetten kurtulma, sıcakla baş etme metotlarında dön dolaş yine konu karpuza geldi. Daha önce de söyledik, 40 yıllık kabzımallar bizim kadar karpuzdan bahsetmemişlerdir diye. Çeşitli radyolarda, çeşitli programlarda. Bizim de ne varsa dilimizde ama bahsediyoruz. Bu kadar karpuz yemiyoruz. Doğru. Bahsettiğimiz kadar karpuz yemiyoruz. Bahsediyoruz. Ne varsa dilimizde yani. Korkmayın mı diyorsun? Yani bilemiyorum. Karpuzlara bir huzursuzluk vermek istemedim. Bizi duyan, bizi dinleyen karpuz. Yemeyeceğiz. Bahsedeceğiz sadece. Karpuzun kalori bombası olduğunu öğrenmiş Oktay. Bu arada gazetede bir tane haber var. Şeyden bahsediyor. Yazın en çok kilo aldıran yiyeceklerinden bahsediyor. İstersen İşte karpuz, peynir de galiba onlardan biri. Ondan olabilir. Öyle bir şey geldi. Birinci madde mangalda sucuk. Bu yaz kış fark etmiyor zaten. Mangalda sucuk. Fark etmiyor da mangal yazın daha çok yapılıyor ya. Hmm. Dışarıda falan mangala ne atalım diyece sucuk diyoruz ve sucuk en çok kilo aldıran şeylerden biri. Allah Allah. İkincisi sosisli sandviç. Tam atıştırmalık sosisli sandviç bol sodyum içerdiği için kilo aldırıcıdır. Klasik bir sosisli sodyum sandviç. Hı hı. 320 kaloridir ve bir tanesi sizi asla kesmez diyor. Nasıl? Sodyum da mı kilo aldıran bir şeymiş? Sodyum aldırmakta. Bol sodyum içerdiği için sodyuma da mı bakacağız bundan sonra? Bilmiyorum neye bakacağımızı. Patates salatası. Ya bir tek ben enerjisine bakıyordum yiyeceğim şeyin. Kaç kaloriymiş bu, bir bakayım deyip bakıyor, ona bakıyorum. Şimdi sodyumuna efendim ne bileyim. Her şeyine bakacağız. Demirine zaten. İçindeki manganeze yok bilmem ne, onlara mı bakacağız? Magnezyuma mı? Biz bugüne kadar sadece ne yapıyorduk? Fiyatına bakıyorduk. Fiyatına bakıyorduk. Ben bir de enerjisine bakıyordum. Hı-hı. Nasıl? Enerjisi iyi midir diye. Şey midir, iyi midir diye. Allah Allah, şimdi kafam karıştı. Patates salatası 436 kalori. Ama ne kadar? Bir kişilik mi? Tipiği. Efendim? Tipik. Ben bir tipik patates salatası alayım dediğin anda 436 kalori geliyor. Porsiyondur herhalde bu. 436 kalori. Tabi patatesin şey olduğunu biliyoruz canım. Mısır cipsi denen şey de, daha doğrusu mısır cipsi değil. Ne denir? Patlamış mısır. Patlamış mısır da mı şey? Galiba öyle bir şey. Kaidesi vardır herhalde, bilmiyorum. Tam bilmiyoruz değil mi onun mısırın ne olduğunu? Buzlu içecekler. Yine bir başka tehlikeli grup. Yani bunların tatlı, meyveli. Alkollü mü? Bazen hafif alkollü olanlar. Mesela dün içtiğimiz bizim kahve, soğuk kahve vardı. Hı hı. O kalorili bir şey mi? O da sayılıyor mu yani? Kahve kalorili değil. Siz ama böyle kahve, şekerli falan bir şeyler içtiniz ya. Şekerli falan bir şey. Onu, kahve değil aslında. Herhalde az kalorilerden birini seçtiniz ama işte böyle çilekleri, meyveleri atalım vırrrr diye makineden geçirelim dediğin anda 250 ila 800 arasında değişen kalorilerden bahsediyorsun. Vay be. Yani ki... en iyisi su içmek diyorlar. Bu akşam mesela misafirlere ben su ikram edeceğim. En az kalorisi olan bu diye. Bu akşam misafirlerimiz geliyor yani. Hı hı. Bence şimdi bu akşamı pas geç de yarından itibaren su ikram edersin. Yarından itibaren bu yeni prensipler. Dinleyicilerin, şey misafirlerine. Çünkü sevgili dinleyiciler, bu akşam biz gidiyoruz Ege'lere. Hazır Fahir yokken bir gidelim, bir kaynaşalım dedik. Çünkü Fahir olsa Fahir'i de çağırmak zorunda kalacak Ege. Tabi onu da istemiyor anladığım kadarıyla. Değil mi? Sen de bir şeyler söyle. Yani sadece benim üstüme yıkılmasın Ege. Yok, Fahir'i istememek değil de. Mesela geçen gün annem fark etti biz İzmir'deyken. Siz ne kadar kısık sesle konuşuyorsunuz ailece dedim. Yani bizim ailede en yüksek sesleri çıkaran tabi doğal olarak kızımız Alin. Diye bağıra bağıra konuşuyor ama normalde onun da konuşması şey. Çok sinir krizine girmediği zamanlarda kısık sesle konuşuyor. Biz de aramızda kısık sesle konuşuyoruz. Evde belli bir ses seviyesi var. Evet. Fahir ise biraz daha gürültülü bir adam ya. Yani gürültü olmadığı zaman... O takım merakından kaynaklanıyor. Yani takıyor, takıştırıyor. Ondan sonra yürürken şıngır şıngır sesi çıkarıyor. Ve de bağırıyor. Takıyor, takıştırıyor ve bağırıyor. Ve bağırıyor. Tabii o da bir ayrıntı ve ek yapalım yani. O yüzden herhalde bir soğukluk mu oldu bilmiyorum. Bu arada Fahir demişken Fahir İspanya güncesi ikinciyi de göndermiş. Göndermiş mi? Hı hı. Vay be, hakikaten çok şaşırdım. Helal olsun Fahir'e. Dondurma ile ilgili. Gelelim dondurmaya. Bu kalorisi yüksek şeyler mi? Hı hı. Bir kup dondurma. Kup dediğimiz? Top. Top mu? Kup ne demek ya? Kup değil. Ha. Bunlar çeviri ya. Ama kup, gibi kup dediği o zaman 3 toptur o. Yine döndük dolaştık bilardoya geldik. Hiç alakasız bir yerden. Yok yok, kup dediği şey bu işte çukur, eski metal şeyler olurdu ya, dondurma kabı. Onun şimdi havalıları var, cam. Hı hı. Böyle buna iç, kup mu diyoruz? Kup deniyor ona. Ona kup deniyor. Kap değil, kup. Evet. 3 top 4 top oluyor. Geçen ben bir dondurmacıya gittim. Çok özür dilerim. Evet. Ege. Oturmalı dondurma yedik. Oturmalı dondurma derken masraftan kaçınmayıp eğer oturursan bir miktar daha fazla para veriyorsun ama oturmuş oluyorsun. Kaşıkla yiyorsun dondurmayı. Kaşıkla yiyorsun. İstersen yanında da şey getiriyorlar. Külah. Yani külahın... Kaşıkla külahı koy. Ekmek banar gibi mi? Kaşığı külahın içine koyuyorsun. Bir parça ekmekle beraber. Çünkü ekmek ne yapıyor? Harareti alıyor. Aferin. Aferin. Topladın. Sorulara cevap vermeye başladın. Evet. Harareti alıyor. Dondurmayla beraber yiyince keyfin yerine geliyor. Yok. Yani o bir miktar şey yapıyorsun. Şikayet ettim. Siz dedim, biz dedim, buraya dedim. Ne diyorsunuz efendim dedi. Siz diyorsunuz, biz diyorsunuz. Lütfen şikayetinizi adam akıllı başlayın. Biz dedim, buraya dedim. Daha fazla dedim. Para dedim, vermeye dedim, razı dedim. Olup dedim, geldik dedim. Oturuyoruz dedim, ondan sonra 3 top getiriyorsunuz dedim. Aa. Ben dedim, bunu kime şikayet edebilirim? Adam bana ne dedi? Ben burada çalışıyorum dedi. Şirket kuralları gereği 3 top getiriyoruz dedi. Bir kupun içinde, kup dediğim kap... O kabın içinde 3 top dondurma ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kabın içinde 3 dondurmaydık. Çok güzel bir şey olabilir bu. Türkü. Öyle bir türkü var zaten. Geçen gün gittiğimizde kup kup dondurmalar yedik Oktay. Bir pastanemizde. Ne yani kadar şanslısın. Ben de kupu bir cümle içinde kullanayım seni. O yüzden kup değil. Külah tercih edilmesinin daha ben feasible olacağını, yani maddi açıdan uygun olacağını aslında söyleyeyim. Daha çok verim alınıyor külahtaki dondurmada. Oktay, hayatta 3 K vardır benim için. Kup, kap, cap. Nasıl? Bu üçünün ortak özelliğini bulunuz. K ile başlayıp P ile bitmesi. Evet. Teşekkürler. Kup, kap, cap. Hızlı söyle. Kup, kap, cap kuralı. Evet, kup, kap, cap kuralı. 3 K kuralı yani. Yani kup dediğin hayattan tad almayı bileceksin. Kap dediğin hayattan tadanlı, yani kap, bol bol kapların olacak. Yemek de alacaksın. Kimse yani konuşmasın sevgili dinleyiciler. Şu an şimdi de üçüncüsünü açıklayacağım. Ve cap, yani eğitim. Kup, kap ve kep mi dedin? Evet. Kup, kep, kap olsa da güzel değil mi? Çünkü eğitimi bir miktar daha ön plana çıkarsak. Kep, kup, kap da olabilir. Bir numaraya yerleştirsek. Eğitimi bir numaraya yerleştirmek. Ne kadar güzel. Ve kip. Ona gerek yok. Kip neydi? Zaman kipi falan filan. Ne? Onun adı da değişti şu anda. Evet. Eskiden kipler vardı. Şimdi kip, ne oldu? Kip nerede o eski ya. Kipler? Kip. Kipi. Onu ben bir yazayım da bir araştırayım. Çünkü ben araştırmayı çok seviyorum. Kipin ne küp olduğu? Küp de var. Küp. Kipin ne olduğu araştırayım. Hayattaki önemli şeylerimin arasında küp de var. Teşekkürler Ege. Ne olduğu araştırılacak dedim. Biliyorsun fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi sıyga demiş. Ha, sıyga. Tamam. Değişebilen sıyga, sen sıyga deseydin bana en başta. Evet. En son sıyga demeyi en başta unuttuğum için 35 yıllık hayatımda ilk defa dediğim için sen oldum. En başta söyleyecek şey en son söylüyorsun. Anlatıyorsun sonra sıyga. Sıyga tamam. Sıyga diye arkadaşım vardı benim. Herisi kip demekmiş. Şimdi bitti mi dondurmanın dedin? Bizi korkuttun. Bütün güzel şeylerin hepsini söyledin. Kalorili diye. Evet, dondurmanın kalorisini vermedin. Vereyim mi? Canı sıkılacak ama. 1500 mü? Korkunç rakamlar diyeyim. 380 kalori ve 22 gram yağ içerir bir kup dondurma. Bir küp dondurmanın ne kadar içireceğini sen düşün. Hele çikolata, badem olanları tercih ederseniz. Şöyle ben sana vereyim. Portakallı, sade. O şey değil. Bir tanesini de sana bırakıyorum. Bademli diyorum ve 720'ye kadar çıkıyor kalori. Of. Kızarmış patates. Elma dilimi mi? Kızartılmış patates ve peynir demiş bu. Yani bunu ne kadar özensiz çeviriyorlar ya. Patates kızartması değil midir bunun adı? Peynir mi demiş? Yani o şey vardır ya. Kaşar peyniri böyle bir una bulanıp kızartılır falan. Ha tamam. Yani ülkemizde çok ya pane, kaşar pane diye geçen şey. Evet. Yani kızartılmış patates diye de çevirme artık. Kızarmış patates yer misiniz? Kızarmış patates de deniyor ama canım. Kızarmış. Şöyle diye biliyorum ben. Kızartma denir. Ne var? Patlıcan, biber, patates. Şimdi eğer zeytinyağı kullanıldıysa kızartmada çok güzel tat verir. Bir. O yüzden de ona kızartma denmez. Kızartılmış patates denir. Kızarmış patates dedin. Ama eğer başka bir tip yağ kullanıyorsan o zaman patates kızartması denir. Patates ön planda. Bence böyle bir ayrım çok güzel oldu ikimiz için de. Patates kızartması ve o zaman şeyden de peynirden de uzak duruyoruz yani anladığım kadarıyla, öyle mi? Kızartılmış. Zaten evet. Kızartılmış her şeyden uzak durmak lazım diyor uzmanlar. Diyorlar. Bu arada yani listenin gerisini hiç okumayayım. Bizim sofralarımızda zaten olmayan şeylerden bahsediyor. Bir iki yerde karşımıza çıkan peynir soslu cipsler falan gibi şeyler var. Hani böyle erimiş peynire cips şey yapıyorsun ya. Kaç evin derdidir o bilmiyorum. Valla erimiş değil ama cips her evde cips olan bir şey, şey yani. Sıkıntılı. Erimiş peynir olmayabilir belki, sosu çok şey yapmıyordur ama uğraşmıyordur insanlar ama cips de zaten cips aslında biraz şey abur cubur başlığı abur altında cubur. Konuşulacak şey. Yani o yüzden onu öyle bir genelleme yapabiliriz diyeyim. Ve biliyorsun ülkemizde bir misafir vardı. Evet. Cameron. David Cameron geldi, İngiltere hı-hı. Başbakanı. Ve dün bütün haber bültenlerinde, bugün de gazetelerde vardı galiba. Yer aldı, gördüm. David Cameron'ın esprili tavırları. İşte Başbakan Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Cameron'ın yaptığı ortak basın toplantısında şey oldu. Böyle bir sürekli bir espri yaptı David Cameron. Gördün mü, izledin mi sen onu? Bir de İngilizlere soğuk derler. Soğuk derler ve işin kötüsü şunu fark ettim. Blair'ı aratmadı. İşte David Blair gibi. Tony Blair gibi ben işte bir şey diye... gibi böyle bir tespitler yapılıyordu ama bence atlanan çok önemli bir şey vardı. Yani bir İngiltere Başbakanı bu tip espriler yapıyorsa bence benzetilmesi gereken kişi Hugh Grant'tır. Love Actually'deki rolüyle. Ben şimdi şeyi söyleyecektim en başta. David Cameron'ın ilk açıklaması, lütfen artık benim ismimi de öğrenin diye bir açıklama olabilirdi. Çünkü hakikaten Gordon Brown diye bir başbakan vardı İngiltere'de. Tam öğrenmiştik. Kimse ismini öğrenemedi neredeyse. Yani Tony Blair çok popülerdi, çok etkiliydi. İngiltere'nin gündemde olduğu bir dönemde, daha doğrusu İngiltere'nin pek çok kez gündeme çıktığı bir dönemde başbakandı. Popüler de bir başbakandı. Gordon Brown hiç böyle şey olmadı. İsmini öğrenemedik bir türlü. Umarız David Cameron'ı... Zaten seçimleri. Evet, onun da etkisi olmuştur. David Cameron'ın umarım ismini öğrenesi. Çünkü hani zor da bir isim değil. Değil mi? Yani mesela canım, o Danimarka'daki Yanardağ'ın ismini nasıl söylemedik? Sadece Danimarka'daki Yanardağ diye söyle. Danimarka değil, İzlanda'daki Yanardağ. Ülkeyi de yanlış söyledin diye ben de şey yapacaktım. Yani İzlanda Yanardağ diye söylediysek, Gordon Brown zamanında da İngiltere Başbakanı dedik. İsmi neydi falan diye konuştu insanlar. Umarız David Cameron'ı öğreniriz. Evet, Hugh Grant etkisi var, doğru. Bence Hugh Grant etkisi var. Yani akla ilk onun gelmesi lazım. Bir yandan da gerçekten çok şey oldu. Yani böyle bir birden sempati topladı. İngiltere hemen topladı mı? Tabii. Önce ikinci resmi, ikinci resmi dış ziyareti bu arada. Çok önemli de bir ziyaret, Türkiye ziyareti. Ha, ikinci, evet. İkinci resmi, evet, olabilir. Daha ne zaman geldi? Yani 3-4 aylık bir, evet, kadar, şey var en fazla. Oldu. Evet, bu kadar oldu. Türkiye'ye ilk defa geliyor. Bildiğim kadarıyla başbakan sıfatıyla. O yüzden de şey, basın mensuplarının falan çok sempatisini toplamış. Sadece basın mensupları değil, işte Başbakan Erdoğan, ben ilk defa öyle güldüğünü gördüm o basın toplantısında. Ben öyle bir kare gördüm hakikaten. Bitmeyen bir kahkaha var. Şeyin başında iki ülkenin böyle bir o protokol genelliği galiba, iki kürsü konuluyor. Hakikaten orada gülümseyerek poz vermiş. Evet. İki başbakan gördüm. Ama şey, Berlusconi'de şeydir. Türkiye'ye geldi mi Berlusconi? Tabii canım. Muhakkak gelmiştir tabii. Tabii. Nikah şahidi oldu galiba. Tabii, doğru tabii. O zaman da ben yüz gülerken, daha doğrusu böyle bir resmi toplantıda hani Türkiye dışında da iki liderin yan yana gelip de böyle kahkahalarla güldüğü çok görünmüyor. Ortamda Berlusconi yoksa. Bu derece gülündüğünü ben hiç hatırlamıyorum zaten. Yani bu kadar derece mı gülündü? Hadi evet ya. Evet, çok uzun gülündü. Yani böyle bir şey gibi. Bir de David Cameron'ın şimdi tam ne tip espriler yaptığını çok hatırlamıyorum ama yani sürekli espri. Hakikaten Hugh Grant gibiydi yani. O Lovecchio'daki o İngiltere Başbakanı'nı oynayan o işte oyuncunun çizdiği karakter gibiydi. Yani sanki biraz ona özenmiş, oradan şey yapmış. Bir de durumlar da kötü İngiltere'de. Yani ekonomi anlamda. Ekonomi aldı başına gidiyor. Kraliçenin maaşını indirdiler. Kendi maaşlarını indirdiler. Kraliçenin maaşı olması zaten çok büyük bir ayıptır. Ben 3 aylık kraliçe 3 aylık alırım ya. Yani koskoca kraliçe. 3 ayda bir saraydan çıkıyorum. Isınmasına yetiyor. Torunu götürüyormuş biliyorsun değil mi? Bir şey götürüyormuş, Harry. Koskoca prens olduğunu metroya bindirir. Kraliçeyi şey yaparlar. 3 aylığından da harçlık alır o. Harçlık aldı. Koskoca prens oldun. Koskoca şey oldun. Kral olma ihtimali var. Hala babaannenin, nenenin, hamininin 3 aylığını şey yapıyorsun diye. Öyle söylentiler var tabii. Bilmiyoruz. Yani doğru mudur, yanlış mıdır, yalan mıdır, bizden söylemesi. Ama yani kendileri de şey olmasına rağmen yani çok iyi durumda değil sonuç olarak İngiltere. Bütün Avrupa olduğu, ki Avrupa'dan saymıyor çok kendisini İngiltere. Sıkıntılar yaşamasına rağmen yani böyle bir esprilerle, şakalarla geldi ve galiba ayrıldı ülkemizden. Espriler, şakalarla döndü. Döndü, gerçekten öyle. Yani kimsenin canı sıkkın değildi şeyde, basın toplantısında. Eğer dedim basın toplantısında böyleyse, bir de hazırlanmış espriler. Ha, o zaman onun ekibi şey, ne derler, espriye yüklenelim biz de. Ama kendisi de çok rahat. Kendisinin kattığı şeyler de vardı. Mesela işte Türkçe soruyor bir İngiliz basın mensubu sorusunu. Peki bunu ne zaman yapacak Türkiye falan diye böyle soruyor. Şey diye... Anlamadım ben meseleyi. İngiliz basın mensubu. Türkçe bilen bir İngiliz. Türkçe biliyor ve Türkçe soruyor. Ortak, hı-hı, basın toplantısında soruyor. Erdoğan'a soruyor. Erdoğan'a da soruyor. İki liderde de soruyor. Evet, ikisine de soruyor. David Cameron'a şey diye başladı. Mesela ilk cevap veren o olduğu için işte şey diyor bir tanesinde. İyi oldu böyle sordun. Çeviriye de ihtiyacım kalmadı. Hemen cevaplayacağım falan diyor. Allah gül gül gül gül. Buna gülünüyor mesela. Böyle anlık espriler de var ama hazırlanmış espriler de var. Yani şey, evet, sürprizli konuşmalar falan filan. Böyle enteresan bir şey fark ettim ben. Yani Berlusconi'nin ziyaretinde bu tip bir... Mesela Berlusconi ile olan görüşmelerde, basının önünde olmayan görüşmelerde eğlenildiği çok belliydi. ya da böyle rahat bir görüşme olduğu, işte böyle bir yakın ilişkiler kurulduğu çok belliydi. Aynı şey işte İspanya Başbakanı ile de oluyor, Zapatero'yla. Ama basın mensuplarının önünde bu kadar rahat olunduğunu ilk defa gördüm ve şeyi de merak ettim. Eğer hani ortak basın toplantısında herkese kamuya açık toplantı böylese durum, acaba kapalı kapılar ardında nasıldır? İyice rahatlıyorlardır herhalde. Rahatlatıyordur bu insanlar birbirlerini diye. Öyle bir şeyi de merak ettim. Love Actually filmi ne şimdi gündeme getirdin ya, orada mesela filmi izlemiş olanlar, popüler de bir film, herkes izlemiştir belki. Aşk Hugh her Grant, yerde Türkçesi. Hugh Grant bekar, evet. İngiliz başbakanı. Evet. Ondan sonra ve ne derler, başbakanlık konutu görevlilerinden bir genç kızla hafif bir flörtleşme başlıyor. Karşılıklı bir sonra etkileşme, evet. Gündemde. Sonra Amerikan başkanı geliyor ve ne o Billy Bob Thornton. Ne, hayır şey, sokağın adı 10 numara. Downing Street. Downing Street 10 numara. 10 numara. Da işte yerler ıslak zemin, parke diye biliyorum ben. Onu da söyleyeyim. Ne bileyim, adresine kadar niye verdiysen ki? Öyle geçiyor ya, 10 numara diye geçer. Evet, evet. 10 numara adamsın, İngiltere başbakanısın diye geçer. Nasıl? İngiltere'nin varoşlarında tabii ki. Bu konuşma. O David Cameron 10 numaradandır ya diye konuşanlar var. Neyse, orada işte İngiltere Başbakanı ile Amerikan Başkanı bazı şeylerin üstünden geçerken, tam mı tersini mi söyledim? Doğru söyledim. Bir şeylerin üstünden geçerken bir ara İngiltere Başbakanı odadan çıkıyor. Kız gelmişken Amerikan Başkanı'nı aşık olduğu işte o konut görevlisinden makas alırken, böyle biraz hakikaten taciz ederken görüyor. Evet, makas alıyor ve kulağına bir şeyler söylüyor. Ya da biz seyirci olarak onu görüyoruz. Kulağında sanki bir şeyler söylüyor. Çirkin bir taciz sırasında görüyor. Ve evet. İngiltere Başbakanı o, yani kendi duygusal meselesi yüzünden iki ülkenin stratejisini alt üst edecek bir şekilde bir hareket yapıyor ya. Evet, ama toplantı da çok olumsuz geçiyor zaten filme toplantı göre. Toplantı da öyle de, ama hani toplantının olumsuz sonuçlarını kabullenmeye hazırlarken. Tabii hazırlarken bu hareketten sonra. Hakikaten böyle bir delikanlılık havası, kız meselesi yüzünden iki ülkenin arası bozuluyor gibi bir şey. Evet. Zamanında Truva'nın yaşadığı mesele, kız meselesi yüzünden. Çünkü olmuştu. Bundan önce başka var mı? Kız meselesi yüzünden iki ülkenin arasının bozulması. Truva çok net örnek vardır tabii canım. Vardır elbette, ama yani kapılar ardında neler dönüyordur. Şeyi düşünürüm ben ya, hakikaten iki liderin, iki ülkenin başındaki insanın şahsi ilişkileri ne kadar etkilidir şeyde. Ortam çok sıcaksa, ya tamam hadi o da sizin dediğiniz gibi, o da bizim dediğimiz gibi olsun diye ilerler mi bazı görüşmeler? Yoksa ortam çok sıcaksa, ben zannetmiyorum öyle. Çevredeki bir bütün diplomatlar, efendim tabii tamam canım, gülelim eğlenelim de böyle böyle şeylerimiz var falan noktasına mı geliyor? Kesin öyledir. Kesin öyledir. Yani bunun, bu sonuç olarak hani devletin sürekliliği anlamında kişilerden de bağımsızdır. O gider. Tabii, ama devletlerin aynı, sürekliliği devletlerin aslında. Devletlerin sürekliliği. O dönem yani, şimdi efendim yani mesela yıllar sonra birileriyle masaya oturulduğunda, yalnız efendim biz onu, o hakkı elde etmiştik. Ya sizin o dönem başbakan çok sempatik olduğunda. Biz vermiştik. Veya biz onu vermiştik diye denmez yani. Evet. Anlaşmaya şart koyulabilir. Başbakanların sempatik olması kaydıyla, böyle veya Dışişleri Bakanı kim imza atıyorsa. Sempatik mi? Efendim bize göre sempatik. Başbakanınız sempatikse görüşeceğim. Sempatik mi başbakan? Vallahi şöyle şöyle bir espri yapmıştım. Arkadaş ortamında çok komik. Bence komik değil deyip öyle bir şey. Yani David Cameron'ın daha çok konuşacağız gibi geliyor bana. Sadece Türkiye ile ilgili, işte Türkiye'de yaptığı bu ziyaretle ilgili değil. Onun dışında böyle bir magazin de değil de, bu ne denir? Zaten İngilizler bu konuda birazcık daha rahat aslında. Ben parlamentodaki işte meclislerindeki tartışmaları da zaman zaman görüyorum da, işte bizim televizyonlarımızda da haber oluyor sonuç olarak. Çok enteresan tartışmalar yaşanıyor ve Gordon Brown'un mesela çok üzerine gidildiğini ben biliyorum. Nasıl? Ya kendisi işte kıyafetiyle, kişisel olarak çok üstüme geliyorlar. Hayır canım, yani kişisel olarak kıyafetiyle, duruşuyla, işte bir konuşmasıyla çok eleştirildi ve hani bu konuda çok gerçekten şey, ne denir, şaka kaldıran, espri kaldıran bir tarafı olduğu da aşikar. Gordon Brown'un bu kadar şeye rağmen olay çıkarmaması İngiltere'de basına yönelik. Aynı şekilde gidişinde bile işte bu tip espriler, şeyler yapılmıştı mecliste. Bir de zaten gaf da yapan bir başbakandı Gordon Brown. Yani işte işin... mikrofonu açıkken şu kadını alın yanımdan falan dediği bir vatandaşla konuştuktan sonra veya konuşma sırasında işte öyle bir şey, öyle bir gafları da var. Onlar da çok konuşulmuştu. Çok da gündemde değildi İngiltere ile ilgili ne haber duyduk Gordon Brown'un başbakanlığı sırasında. Seçim döneminde sırasında... daha yoğun duyduk aslında. İşte evet. En son bu seçim zamanında duyduk. O yüzden ama David Cameron böyle hazırlanıp da çıkıyor basın toplantılarına. Daha konuşacağız gibi geliyor. Bu arada Berlusconi ile ilgili de bir gelişme var. Bu hani İspanya'nın Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'nda, özür dilerim, Dünya Kupası'nda şampiyon oldu ama ilk maçta işte yenildi İsviçre'ye ve hı-hı, kaleciye kesildi ya fatura. Evet. İşte İspanya kalecisinin konsantrasyonu zayıf da çünkü hemen arkada televizyoncu sevgilisi vardı, oturuyordu kale arkasında. Ondan dikkati dağıldı falan diye. Sonra da şampiyon olduktan sonra da işte bir tek ona konuştu Casillas. Daha doğrusu ilk olarak ona konuştu İspanya kalecisi. Ve en sonunda da röportajın sonunda da öpmüştü. Herkese nispet olsun diye. Hı hı. İşte o sunucuyu İtalya Başbakanı, daha doğrusu İtalya transfer etmiş. Berlusconi'nin televizyon kanallarından bir tanesine. Gel demiş, sen demiş İspanya'da değil artık demiş bizde çalış diye. Böyle bir medya dedikodusu da var, bugün gördüm yine internet sayfalarından birinde. Şey diye mi bağlanmış? İspanyolca İtalyanca çok yakın zaten diye mi bağlanmış? Yok canım, İspanya Ligi'ni değerlendirdiği bir program yapacakmış. Ben de merak ettim onu. Üşenmedim. Gittim yabancı kaynaklardan baktım. Ne yapacak acaba diye. Ne tip bir iş yapacak diye. İspanya her hafta İspanya Ligi'ni değerlendiren bir takım şeyler yapacakmış İtalyan televizyonunda. Neyce yapacak bilmiyorum. Herhalde İtalyancası vardır. Transfer ettiğine göre. Diye böyle bir medya dedikodusunda vermiş olalım. Devlet başkanlarıyla ilgili olarak. O zaman İspanya demişken Fahir Öğünç İspanya güncesiyle yine beraber ve solo sohbetlere uzaktan katkılarda bulunmuş. Dün dondurmanın kepçesine 2,5 euro verdikten sonra ben de asap namına bir şey kalmadı diyor. Ama dondurmaya zaten şöyle düşünüyorum. Kepçe ben, demiş kendisi, kup dememiş. Kup dememiş, top top demek o. Evet doğru. Top demek ama yani dondurmayı da bir kere alıyorsun. Fahir'in onu nasıl görememiş? Fahir. Yani bir kere alınıyor bu sonuç olarak. Ve dondurma alınıyor. Sonuçta yediğin sağlık önemli bir şey yani. Sağlığı parayla şey yapmamak lazım. Bugün de Gaudi abimizin hesabına sağlam bir para yatırınca tam oldum. Ne bu Gaudi? Gaudi sürekli... Barcelona dediğin Gaudi'nin şahsi şovu diye kurulmuş bir şehir. Sürekli ondan bahsediyor Fahir. Dün de 50 kere mailinde yazmıştı. Bugün de yazınca şaşırdım. Dün galiba gitmiş gibi göstermeye çalıştı kendini değil mi? Öyle ne yaptı onu anlamadım da. Her restoranda en az bir Hintli çalışmak zorunda galiba. Sempatikler demiş. Bizdeki durumun aynısı burada da var. Yavaş İspanyolca konuşunca anladığınızı sanıyorlar. Biz de gracias deyip minnettar oluyoruz demiş Fahir. İspanya güncesinin ikinci bölümünde. Biraz daha kısa bir günceyle karşımızda anladığım kadarıyla bugün. Yavaş yavaş bu şey olacak gibi geliyor bana. Tek bir cümle yenecek. Bugün pek bir şey yaşamadım deyip en son güncesi de öyle olacak gibi geliyor. Bazı markaların her yerde çok pahalı olduğunu fark etmek Fahir'in turizm anlayışına nasıl bir darbe indirecek onu da merak ediyoruz açıkçası. Pahalı mıymış o ayakkabı? Şey? Her türlü markanın her yerde pahalı olduğu ortada da. Bazı şeyler bazı ülkelerde ucuz, özellikle mesela ne diyeyim sana, ne ararsan, tulum peyniri ararsan Türkiye'de ucuzdur. Ama ne bileyim bilgisayar alacaksan Türkiye'de de pahalıdır, Londra'da da pahalıdır. Londra'da? Pahalıdır. Ama peynir mandırada ucuzdur. Ne kadar güzel. Onunla ilgili bir şey mi yazmış? Anlamadım ben dediğini. Yani yok marka... daha şimdi dondurmayla huzursuz olan adam yarın öbür gün şimdi sonuçta yeni bir şehri görüyorlar ya. Hmm. Daha mağazalara sıra gelmemiştir hani. Mağazaların cezbedici tarafıyla şehrin cezbediciliği karşılaştırılınca şehir biraz daha mı planlanır? Evet. Sokaklar, binalar falan. Ama bir noktadan sonra bina bu dün de buradaydı falan deyip biraz mağazalara, vitrinlere gözler yöneldiği anda Fahir'in cümleleri kısalır mı, uzar mı? Tahminini alayım ben. Bence kısalır. Yani burada dondurmanın kepçesi dedi. Anladığım kadarıyla 2,5 euro verince bir topuna onu kepçe gibi görmüş. Hayır. Yani o gözüne kepçe gibi görünmüş olabilir. Öyle yazdığına göre uzun uzun bence kısalacaktır bir süre sonra. Bir tişörte şu kadar verdim falan filan diye anlatması. Yani anlatmaz. Almaz zaten de. Alır mı acaba ya? Fahir'den bahsediyoruz ama alır değil mi? Alır. Pahalı olsa da alır ama kaç top almış acaba? Bence kup kup dondurma almıştır Fahir. Bir daha mı geleceğiz İspanya'ya diyerek? İspanya'ya gidip Roma dondurmacısından dondurma almış. Evet. Ünlüler ne yiyor diye bir şey var. Haber var. Çerçöp. Çerçöp valla. Angelina Jolie protein bombası diyerek tamam böceği yiyormuş. Angelina Jolie'nin yemek yiyor mu acaba? Angelina Jolie. Yiyordur. Yani bazı ünlülerin öyle bir korkutucu tarafı var ya. Onu bilerek, isteyerek son derece bilinçli yapıyorlar tamam ama. Yani o yüzden ne yedikleri aslında önemli o açıdan. Kim yiyormuş onu mesela? Neyi? Hamam böceğini mi? Yok, orada bir şey bunu görüyorum. Güzel. Gördüğün şey güzel gibi görünüyor ama ben ne sana söyleyeyim ne olduğunu. Fool's Gold adında fıstık ezmeli, üzüm reçelli ve domuz pastırmalı bir sandviç yemek için 1300 kilometrelik bir yol kat etmiş Elvis Presley. Ben onu ne bileyim öyle yaş pasta gibi gördüm. Alman pastası. Büyük İskender askerlerine cinsel arzularının artıracağı ve iyi savaşmalarına engel olacağı düşüncesiyle nane yaprağı çiğnemeyi yasaklatmış. Nane yaprağı mı çiğneniyormuş? Ne bileyim o zaman sakız da yoktu herhalde. Sigara da yoktu tabii. Abim sabah nanemi çiğnemeden kendime gelemiyorum diye dolaşıyordu büyük ihtimalle. Bir de insanlar. Nane kokusu ne kokusu? Ana kokusudur. Ana kokusudur. Askerdeki adam da tabii annesini hatırlamak için haberi nane vuruyor. Tabii evet. Şey yapıyor. Amelia Robert Schneider kim o? Amelia Earhart'ın kocası. Ünlü pilota her kahvaltıda portakal suyundan önce hayranları için 10, pastırmalı yumurtadan önce de 15 resim imzalaması için baskı yapıyordu. Anlamadık. Bu araya karışmış herhalde. Yarın bir gün senin hakkında, şimdi liste devam edecek ama sana sormak istiyorum Ege. Senin hakkında böyle bir dosya yapılsa, daha doğrusu ünlüler zamanında ne yiyordu diye. Senin fotoğrafının yanında, çünkü sevgili dinleyiciler şu anda baktığımız internet sayfasında böyle bir ünlülerin fotoğrafları, hemen yanında da yediği şeylerin resimleri, fotoğrafları var. Evet. Ne tip bir yemek olsun isterdin senin fotoğrafının, şık bir fotoğrafının yanında? Şimdi ben pek iki çok tane kez, de olabilir çünkü bazı ünlülere iki tane ayırmışlar. Pek çok kez programda bir hayalden bahsediyordum. Zaten belki ben ünlü olursam onu yediğim için de ünlü olabilirim diye düşünüyorum. Böyle bir haberin içinde beni iki kişi tutmuş yatay olarak ve bir dönere yaklaştırmış dalından döner yerken. Dönere girişirken diyebilir hı-hı miyiz? Ünlümüz döneri dalından yemesini, kirpiklerinin kaşlarının olmamasını ve 62 yaşına kadar yaşamasını döneri dalından yemeye borçluydu gibi bir haber düşünüyorum ben. Döneri dalından yerken. Hı hı. Döneri dalından yerken zaten eğer döneri dalından yersen daha doğrusu evet, bir yaklaşık sonuç. Yersen yani bu haber olur. O yüzden de bu fotoğraf bilinen bir fotoğraf olur. Yani mesela nasıl diyeyim, hatta sanatsal değeri olan bir fotoğraf bile olabilir bu. Yani o yüzden bu tip bir listede o fotoğraf yer almaz. Onu söylemeye çalışıyorum. He, anladım. Yani daha böyle sade seni. Ben zaten ünlü olacağım. Döneri dalından yiyen adam Ege Kayacan evinde evet, aslında şunu yiyordu gibi evinde bir haber. Evinde ne yiyordun? Evet, o döner dışında başka bir şey söylemen lazım. Makarna. Makarna yerken görüntü. Neli makarna? Bolognese soslu mu? Domatesli mi? Kıymalı. Bolognese sos dediğimiz şeyde ben yani yıllardır işte havuç falan filan. Havuçla besleniyorum. Havuçla bir zararını görmedim. Bu arada sosun içine şey koymak gerekiyormuş. Dün en son Jamie Oliver'ın kitabını biraz karıştırıyordum da. Muhakkak onun içinde parmesan olması gerekiyormuş. Bizim evde her zaman parmesan olmuyor. O da bolognese sos dediğin zaman kıyma, soğan, salça, domates gibi benim sana şeyim. Arada da işte böyle biraz kıymalı makarna şeyler. Evet, kıymalı makarnaymış benim zaten canımın her zaman çektiği ve Jamie Oliver'ın tavsiyesine uydum. Çok şık bir hareket yaptım. Parmesanlı mı yaptın? Hayır. Ha. Ne yaptın? Tabii gene parmesanımız yoktu. Bakkala da yollayamıyorsun ki. Git bana 100 gram parmesan kap gel diyeceğin bir kişi olmadığından gece baktı ne parmesan diye. Bakkalda parmesan peyniri var yani. Bakkalda yok zaten. Bakkalda i̇şte ben o gidip isteyebilecek birisi de yok. Ve gece vakti muhitimizde de parmesan, parmesan diye dolaşmak istemedim. Şortlarla. Ne tavsiye etmiş Cemil Oliver? Yapın demiş sosu, koyun buzluğa. O kadar şık bir hareket ki. Bugün yapsana o misafirlerinize. Oktay'cığım donmuştur o. Bugün öyle bir şey yapmayı düşünmez misin? Öyle bir yemek. Tabii yani yemekten sonra geleceklerdir büyük ihtimalle ama yine de belki aç gelen olur arasında. Yani şey ne derler? Zaten sos hazır. Bir tek makarnayı kaynatırken bu sosu da çözeceksin ve hapur hapur yiyeceksin. Yiyeceksin. Vallahi çok canım güzel. Jamie Oliver'a bir kez daha hayran kaldım. Maria Callas iyi bir soprano olabilmek için kilo kaybetmesi gerekiyormuş. Opera sanatçısına kilo vermek için bilerek bağırsak kurdu yuttuğu iddia edilmiş. Şu bağırsak kurtlarını da yiyince açlık nedir bilmeyeceğim düşüncesi. Vladimir Nabokov, Lolita'nın yazarı. Yemek yemiş, kelebek yemiş. Pardon. Gözler biraz yıprandığı için yanlış okuyorum. Kelebek yemiş ve tadının badem ve peynir karışımına benzediğini söylemişti. Badem peynir. Kalori iyi. Kelebek şeydir. Hafif olur. Bildiğim kadarıyla. Ya da tahmin ettiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla demeyeyim. Hafiftir yani. Paul Newman. Yumurta. Yumurtadır. Yumurta o. Yumurta. Nobody can 50 eggs eat bir de. Bildiğim kadarıyla. İngilizceyi bildiğim kadarıyla. Mükemmel salataya o kadar takıntılıydı ki bir akşam yemeğinde salatasını restoranın tuvaletine götürdü, yıkadı, yeniden düzenlemek için masaya geri getirdi. O derece demişler. Ondan sonra başka neler var? Thomas Jefferson. Bir İtalya ziyareti sırasında yediği pirinci o kadar beğendi ki iki çuval pirinci heba etti. İzinsiz olarak gümrükten çıkardı. Thomas Jefferson'ı da bildiğimiz ünlüler kategorisine yazalım. Çok ismi geçiyor bu Thomas Jefferson'ın. Şeyin devresidir değil mi bu? İşte bu kurucu babalar. Özgürlük Washington bildirgesinin yazarlarından biri. Daha doğrusu yaratıcılarından biri Amerika'da. Ondan sonra başka neler var? Yi So Yeo'nun astronot Yi So Yeo. Benjamin Franklin de mi onlarla birlikteydi? Benjamin Franklin, Washington, Jefferson. Bunlar üçü gezermiş zaten. Aynı John Adams gibi. Bir de galiba. Ha, John Adams da. O çok şey değil. John Adams. Washington asker olduğu için biraz daha uzakmış. Bunlar biraz daha politik insanlar. Benim ve dediğim, aynı zamanda Thomas Jefferson, Benjamin Franklin ve John Adams. Yaratıcı evet. Fikir adamları. Bu üçü ama şey sonra Washington'ı yapıyorlar. O ayrı. Cepheden cepheye koşuyorum falan demiştir. Ben çocukken bizim bir aile dostumuz İbrahim amca kulakları çınlasın. Böyle bir dönem dönem bir şeylere özenirdi İbrahim amca. Hiç unutmuyorum. Çok da sevdiğim bir büyüğümüzdü. Bir dönem şeye sardırmış. Bu sarma tütüne. Bunu da tabii merak saldığı ve dediğim gibi özendiği için şeye koymuş. Tabak. Ne denir? Tabaka. Yok, tabla mıydı onun? Tabla mı? Sigara kutusuna ne denir ya? Tabla. Sigara tabağı. Sigara kutusu. Misafir sigarası mı? Hayır ya. Böyle işte kağıtları koyarsın. Tabla onun. Sigara tablası mı? Tablo da olmuyor ya. Tabla mı? Başlar sallanıyor ama etrafımızda kimse böyle emin kendinden değil. Emin bir şekilde sallamıyor. Tamam, dinleyicilerimize soralım ya. Sorun. Bilen varsa özendirici bir şey de değil bu zehirli pis sigarayı koyduğumuz o gümüş harika kutuların adı sigara tablası mıydı, sigara tabağı mıydı? Evet. Telefonumuz 444-24-06. Sigaralık dediğimiz aslında böyle yani pakette değil de o kutunun içinde taşıyorsunuz. Yani illa sarılacak kağıt, sarılacak tütünü taşımaya gerek yok. Bazen böyle sarılmış hazır tütünleri de sigaraları da koyabiliyorsunuz. Ona sardırmış İbrahim amca zamanında. Ben de kaç yaşındayım? Ne bu tabakayla kullanılacak? Tablayla. Ha, evet, bu tabla veya tabaka diye bir şey var. Son karar var. Tamam işte ondan kullanıyorum. Üstünde de Amerika'dan gelmiş herhalde bu şey. Üstünde de Benjamin Franklin'in şeyi var. Çok güzel bir yüz çizimi. Ama böyle bir Benjamin Franklin'in yazıyor. En meşhuru şey değil mi? 100 doların üstündeki tombul yanakları olan. Ona benzeyen bir şey işte. Ben de tabii Benjamin Franklin diye de yazıyor zaten. Şeyin tabakanın üstünde. Hı hı. İbrahim amca çağırdı beni. Oktay dedi gel. Bu adam kim biliyor musun dedi. Benjamin Franklin mi dedin sen? Benjamin Franklin dedim ben. Yazıyor işte İbrahim amca dedim. Bir de o zaman şey sorularıyla muhatap kaldığımız dönem. Bir kilo demir mi aldın? Bir kilo pamuk mu? Sen sevinmişsindir. Niye? Bir başka lige geçtim diyerek artık Benjamin Franklin falan soruluyor. Ne bileyim ben adamın kim olduğunu. Yani ha, belki de o soruyu çıkaran adam. Bir kilo demir mi daha ağırdır, bir kilo pamuk mu diyen olabilir. Adam. Bu arada çünkü galiba Benjamin Franklin'in çırçır makinesiyle ilgili çalışmaları var. Evet var. Bir kilo demir mi? Doğru söylüyorsun değil ama. Değil mi? Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk muyu Benjamin Franklin bulmuş olabilir. Doğru söylüyorsun. Tarımda endüstrileşme konusunda da bu adamların şeyi var. Bu arada dinleyicimiz hattımızda mı? Burcu Cengiz bizimleymiş. Burcu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar Burcu Hanım da niye bana iyi akşamlar denmiyor yayında? Direkt Ege Bey açtık o yüzden. İyi akşamlar Oktay Bey. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Ayrıca doğum gününüzü geçse olsa kutlamak isterim. Ay çok teşekkür ederim. Şimdi Allah bütün hayırlı olsun. Ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Bütün gönlümü aldınız şu anda. Gerçekten. Burcu Hanım neydi onun ismi deminden beri? Sigara tabakası. Tabaka değil mi? Evet. Metal. İçinde böyle yaklaşık 10 tane falan herhalde. Ha. İki gözüne sırayla diziliyor. Evet. Siz nereye gidiyorsunuz bu arada Burcu Hanım? Efendim? Nereye gidiyorsunuz böyle koştur koştur? Ben şimdi Suriye Köprüsü'ne doğru çıkacağım yine. Daha önce de aramıştım size. Evet, biz köprüden atlamayın atlamayalım demiştik size. Evet ama şey, ben düşündüm de eğer atlamak istersen şeye gitmeye karar verdim. Şu meşhur Brooklyn Köprüsü var ya. Hem daha uzak hem daha masraflı. Yani atlamaktan vazgeçebilir. Şimdi de değiştirmiş olurum. Ama biraz estetik işte. Aman atlamayın canım, niye atlıyorsunuz zaten misal, Burcu? Misal. Yani misal. Ben bunu söylemek için aramıştım da. Tamam. Arkadaşlarım kullanıyordu, ben kullanmıyorum tabii. Peki ben efendim, ne kadar güzel. Doğru mesajı da vermiş. Zaten bu kadar tempolu yürümenize rağmen bu kadar nefes nefese kalmış olmanızdan o biraz göbekle ilgili. Bu sigara kullanmadığınızda anlaşılıyor. Ne kadar güzel geliyoruz. Burcu Hanım çok teşekkür ederiz hatırlattığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yolculuklar dilerim size. Sağ olun. Hakikaten yolculuk, küçük bir yolculuk yapacak Burcu Hanım otobüsü. Neydi? Akif amca mıydı? İbrahim amca. İbrahim amca. Gene seni hiç dinlememiş. Peki hakikaten ya bir isim söylüyorum, uyduruyorsun bir de. Doğru eski İbrahim konuştum. Yani şey falan desen İsmail miydi falan desen yine anlayacağım da Akif ne ya? İbrahim amca diyorum, Akif diyorsun bana. Doğru, senin bütün komşuların, çocukluk komşularının isimlerini bilmemem en büyük ayıplarımdan biri. Komşularımı bilmesen hiç önemsemeyeceğim. Çünkü İbrahim amca komşumuz değildi. Orasını da dinlememişsin. Bir aile dostumuz dedim ben sana. Hani eskiden şehirlerimiz küçüktü, herkes birbirine komşuydu. Yo, balçovada otururlardı. Çok özür diliyorum, tamam. Sigara tabakasının üstünde kimin çizimden fotoğrafı, daha doğrusu resmi vardı? Benjamin Franklin. İyi bari, orasını duymuşsun. Tamam, evet. Benjamin bir şeydi ama o da... Benjamin Franklin çağırdı beni İbrahim amca yanına. Dedi, Oktay bu kim biliyor musun? Gel bakayım buraya dedi. Oktay, fişt. Ben de koşa koşa gittim. Gene... Çünkü bir kilo pamuk mu bir kilo demir mi diye soracak. Senin de cevabın hazır. İbrahim amca dedim. Soruyu sormadan önce cevap vermek istiyorum. Nedir dedi? Aynıdır dedim. Ne aynıdır oğlum dedi. Yani bir kilo demir de bir kilo pamuk. Bir tokatta aşk etti galiba. Yok, hiç öyle bir şey yoktu İbrahim amcanın kulak taşınması. İbrahim amca o konuda hakkını yedirme. Şey yoktu. Evet. Şiddet namında bir şey yoktu. Sigara tabakasını gösterdi. Benjamin Franklin'i gösterdi bana. Kim bu biliyor musun? Dedim üstünde yazıyor. Hayır dedi. Kim oldun? Neyi bu adam bir şey bulmuş dedi. Ne bulduğunu biliyor musun dedi. Ben de bana göre çok mantıklı ama İbrahim amcayı dakikalarca güldüren şey cevabını verdim. Sigara tabakası mı? Ama çok mantıklı. Bence de çok mantıklı. Ne bulmuş olabilir? Yani 100 doları da bulmuş olabilir. Bir anlamda da 100 doları bulanlardan. O yüzden 100 doların üstünde resmi var. Ne bulmuş dedim. 10 dakika güldü İbrahim amca. Ondan sonra ilişkimi kestim zaten. Cevabı da alamadın galiba. Yok aldım. Paratoneri bulmuş aynı zamanda. Vay be. Paratonerin de fikir babalarından ve uygulayıcılarından biriymiş. Onu söylemişti. Halbuki anlatsana Amerikan tarihinden şeyi. O da bildiğini söylüyor işte. Ona da büyük ihtimalle sigara tabakasını hediye eden kişi büyük ihtimalle bak bu adam var ya. Bu adam paratoneri bulan adam diye bahsetmiş büyük ihtimalle. O da bana söyledi ama öyle öğrenmiştim yani Benjamin Franklin'in önemli bir adam oldun. Yani o adam ki o dönemki işte Thomas Jefferson'dır. Thomas Jefferson'ın da ne yediği önemli yani o yüzden. Ünlüler arasında sayabiliriz kendisini. Yok mu? Yani araya İsmail amca falan İbrahim amca girince ben o hikayeden soğuduğumdan kapattım. Thomas şöyle demiş. Thomas haber, Jefferson, Thomas İbrahim Jefferson Çapkan hiç haram yememiş diye haber öyle. Hayatta. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bu arada bir gün kim neyi icat etmiş diye bir şey yapalım. Yapalım vallahi çok yapalım. Çok şey. Güzel fikir. Vallahi çok önemli bilim adamları var ve bu bilim adamlarının bazıları ilk saatimizde Newton'dan bahsediyorduk. Ben öyle bir arada bir Newton'un hayatıyla ilgili şeyler okudum. Bir önemli bilim adamının çevresi de çok havalı oluyor. Zamanında sevgili dinleyiciler yeni öğrendiğim taze bilgilerimi sizle paylaşayım. Newton işte bir şeye giriyor, bunalıma giriyor bir akademik mesele yüzünden. Hangi Newton bu? Isaac Newton. Esas Newton yani. Bildiğimiz esas Newton. Tamam. Oğlu uşağı babası değil. Yok. Tamam. Hemşerisi var bir tane de. Jeffrey Newton diye. Hayırsız. Hayırsız Newton diye geçer. Necati Newton diye biliyorum ben. Evet. İşte akademik kariyerden biraz uzaklaşıyor. Sonra arkadaşı onu telkinle yeniden bilimsel çalışmalara yönlendiriyor. Arkadaşı Halley. Bugün hangimizin kuyruklu yıldıza isim vermiş arkadaşı var? Sen bir tosta isim verdin mi bugüne kadar? Tosta kediye mı? Ben evet. Mesela bol kaşarlı, bol domatesli, az kaşarlı tost. Boldom mu adı? Oktost diye geçer. Oktost diye bugün çıksam herhangi bir yerde oktost desem bana verirler mi bol kaşarlı, az domatesli tost? Yani vermezler çünkü o kaliteyi yakalayamazlar. Yani Ayvalık tostunu her yerde Ayvalık tostu olarak mı yiyorsun? Ya ben yemiyorsun. Bugüne kadar sadece resmi kayıtlara geçmiş bir isim verme olayım var. O da tamamen benim fikrim değil. Kıza ismini verdik. Aa, evet çok önemli. Önemli de yani o isim babası da isim annesi de başkası aslında düşününce. Kuyruklu yıldızı keşfet. 76 yılda bir geliyordu değil mi Halley? Tabii. 72 mi 76 mı? Tam bilemeyeceğim Ege'cim. 74 diyelim. Halley'i ve Halley severleri kırmayalım. Hallice yani. 72'den Hallice 76 civarında bir şey. Herhalde o tip Halley şey. Halley gelecek. Sen onu göreceksin. Daha gitmeden ismini koyacaksın. Ondan sonra bir dahaki gelişin. Bu ne geliyordu falan dediklerinde Halley geliyor diyecekler. Acaba adamın ömrü şeye yetmiş midir? Yıldız geldiğinde ona kendi ismiyle seslenildiğini duymaya. Yani 80 yaşında 80 yıl yaşasa 4 yaşında ismi koyması lazım ki bir daha gelişte seninki geliyor diye bunu şey yapsınlar. Yok canım yetmemiştir. Veya gelmeden mi koydu ismini acaba? Aa bu geliyor galiba. Bu diyor. Tabii canım işte onu geleceğini bilen adam olduğu için Halley'dendi büyük ihtimalle de. Şimdi bu bilim dünyasında ve özellikle ben onu da tabii fark canım, ediyorum. Geldikten sonra herkes isim koyar. Evet. Astronomi dünyasında biraz şey olduğunu düşünüyorum. Kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem mesela işte bu kuyruklu yıldızı bulan, şu tarihte şu saatte gelecek diyen o bilim adamının ismi bu kuyruklu yıldıza verilirken kimse gocunmamıştır. Yani ne bir kıskançlık yapmışlardır, ne bir böyle bir laf söz olmuştur, ne bir şey. Şimdi sen biliyor musun son dönemde uzay gök cisimleri daha doğrusu uzayda gök cisimlerine verilen isimler normal isim. Öyle bir şey ben hiç görmüyorum. B36X S73 Tantric falan bir şey öyle bir şey. Öyle kod veriyor insanlar bilim insanları. Neden? Şimdi, çünkü bilim hem ekip olarak çalışmaya başladı bilim dünyası. Bir de koca koca hem teleskopla o Hubble uzay teleskobu var yani. Onunla dedem de görür demez miydi şey? Eski tüfek şeyler. Gözlemciler. Ha bunu ben bulmadım falan gibi mi? Yani o kadar şeyi bana verseydin. Ben bugün Mars'tan şey yapıyordum. Pirinç ayıklıyordum Mars'ta falan diye bir. Bu benzetmeyi yaz. Bugün çok çirkin ve anlamsız olan bu benzetme. Mars'ta pirinç gün bulununca ya da pirinç yetiştirilmeye başlanınca dünyanın en anlamlı benzetmelerinden biri olacak. O teknoloji bizde olsaydı Mars'ta pirinç ayıklıyorduk diye karşılaştırmalı durumlarda kullanılan bir tabir olacak. Sevgili dinleyiciler. Mars'ta pirinç yetişmemesinin önündeki en büyük engel de o tip bir teknolojinin olmaması diye düşünebiliriz. Hakikaten. Mars'ta pirinç ayıklamak yeni bir deyim. hayırlı uğurlu olsun kullanana, kullanmayanlara da canın sağ olsun diyoruz. Mars'ta kullanılır mı peki? Ayıkla pirincin taşır mı denir yoksa? O zaten sıradan bir durum. Ne iş yapıyorsun? Efendim Mars'ta restoranımız var, pirinç ayıklıyoruz. Hayır, mesela Mars'ta dünyadan bu teknoloji bende olsa dünyada pirinç ayıklarım denir mi? Şimdi Mars'taki bir adamdan, yani ikametgahı Mars'ta olan bir adamdan bahsediyorum. Halep oradaysa arşın burada diyor mudur Halepliler? Halep burasıysa arşın da burasıdır demediğine göre öyle takılıyorlardır yani. Herkes gidiyor Mersin'e, veya, biz tersine gelmişiz, nasıl oluyor bu iş demiyorsa. Bundan iyisi Şam'da kayısı diyerek böyle. Şam'da bir kayısı yiyen adam bunu söylüyor mu? Bence söylese güzel olur. Veya Yemen'de mesela Türk kahvesi bekleyen adamın esprilerini bir düşünün. Programımızın sondaki. Yahu bu kahve nereden geliyor, nereden? Yemen'den mi geliyor? Mesela, evet efendim, Yemen'den. Belki orada da şey diyorlardır. Kahveler de Bremen'den geliyor. Orada zaten çabuk gelen kahveye yönelik öyle espriler var, biliyorsun değil mi? Mesela iki tane sade Türk kahvesi aldı. Zırt geldi. Herhalde kahve Yemen'den geldi. Nasıl? Oktay, şu gülüşünle Yemen'in, hiç gitmediğin Yemen'in en popüler adamı oldu. Bence Yemen'de yapılabilecek en güzel esprilerden biri. Bana bir tane daha bir tane daha güzel espri şu olur Yemen'de yapılabilecekti. Mars'ta bile bak daha güzel esprini buldun ama Yemen'de bulamam. Ben o zaman şöyle diyorum. Ölmeden önce Yemen'de yapılacak en güzel esprilerden birincisi kahveler Yemen. Zaten işte bu, hani hazır kahveler gitti ya. Evet. Sıcak suyu koy, karıştır kahve. Ona Yemen'de öyle demişler. Kahveler Yemen'de. Arkadaşım batmış, yani onunla batmak da asil bir duygudur diye düşünerek programımızın sonuna geliyoruz ve ben yarım saat önce bulduğum çirkin espriyi veda esprisi olarak... Tuttun mu? İçinde mi tuttun? İçimde tuttum. Programın bırak sonunda yapalım. Bırak onu, bırak. Bırak onu, bırak. O zaman önce dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim ve dünyanın gerçekten en çirkin esprisini bir başka çirkin espriyle bağdaştırarak bu akşamki vedamızı gerçekleştirelim. Dinleyicilerimiz de hazırsa. Ben çok korkuyorum şu anda da, bir teknik yönetmenimiz çok sevgili Kasım Gümüş adına, yayın sorumlumuz çok sevgili Ahmet Doğan adına bir iyi akşamlar diyelim dinleyicilerimize sağlıklı diyelim. Bir şekilde. Onların bu espriyle herhangi bir ilgisi yoktur. Bu espri tamamen program yapımcılarını bağlar. Peynirli sade bana müsaade esprisini diyorsun değil mi? Biliyorum. Veda ederken söylenir. Tamam. Kendini hazırla. Peynirli sade smooth operator.